fraților, orice ați face cu cuvântul sau cu lucru, toate să le faceți în numele Domnului Iisus. Și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl. Femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri, precum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre și nu fiți aspri cu ele. Copiilor, ascultați de părinții voștri întru toate, căci aceasta este bine plăcut Domnului. Stăpânilor, dați slugilor voastre ce este drept și potrivit, știind că și voi aveți stăpân în ceruri. Stăruiți în rugăciune Sfântului, Slavitului și tuturor lăudatul Apostol și Evanghelist Luca. Să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Doi datornici erau oricărui acămătarnic, denari, iar celălalt cu 50. Și neavând ei cu ce plăti, amândorora le-a dăruit. Deci care din trânsii spune mai mult va iubi pe el, iar Simon răspunzând a zis, s-o potesc ca celui altăruia i-a dăruit mai mult. Iar el a zis lui drept a judecat, și întorcându-se către femeie a zis lui Simon, vezi pe această femeie, am intrat în casa ta, apă pe picioarele mele n-ai dat, iar aceasta cu lacrimi mi-au dat picioarele mele și le-a șters cu părul capului său. Sărutare mie nu mi-ai dat în aceasta de când am intrat, n-a încetat sărutându-mi picioarele mele. Untul de lemn capul meu nu l-ai uns, iar aceasta cu mir mi-a uns picioarele mele. Pentru aceea greție, iartă-se păcatele cele multe, că ai iubit mult, iar cui se iartă puțin, iubește mai puțin. Și au zis ei, iartă-ți-e păcatele tale. Și au început cei ce ședeau cu dânsul a grei întru sine, cine este acesta care iartă și păcatele? Și au zis către femeie, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Zisa Domnul ucenicilor săi, puneți voi în urechile voastre cuvintele acestea, că Fiul omului va să se dea în mâinile oamenilor. Iar ei nu înțelegeau cuvântul acesta, și era acoperit de către dânsi ca să nu-l priceapă, și se temeau să-l întrebe pe el de cuvântul acesta. Și a intrat gând într-o dânsi, cine ar fi dintre ei mai mare, iar Iisus din gândul inimii lor luând un prunc, l-au pus spre el lângă sine și au zis lor, oricine va primi pruncul acesta într-un numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă va primi pe mine, primește pe cela ce m-au trimis spre mine. Că cela ce este mai mic întru voi toți, acesta va fi mare. Iar Ioan răspunzând, au zis învățătorule, am văzut prea oarecare cu numele tău scoți în dragi și l-am oprit pre el, că nu umblă pre urma ta cu noi. Și au zis către el Iisus, nu-l opriți, că cela ce nu este împotriva noastră, ție celui ce bine vestă. Binecuvântarea Domnului vreste voi toți, ca să-L dași, ca să-i biri de oameni, te dau în acum și fără lași în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii Sale, ale Sfinților, Săviților și Îndutorilor, Daților, Apostoli, cu ale cuvântele cinstite și de viață, rugătoare, cruci, cu ale cuvioase, Maicii noastre, Paraschiva, și acelor împreună cu dânsa, cărora pomenilor să vășim ale celor într-o Sfinț, Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului. ale Sfinților Grecilor Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și Fenele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iar mie îmi sunt foarte cinstiți prietenii tăi, Dumnezeule, spunea prorocul David în prorociile lui dumnezeiești. În aceeași conglăsire cu Sfântul proroc David și cu toți sfinții lumii, m-aș retrage și eu în același sentiment, zicând același lucru despre prietenii lui Dumnezeu, care nu sunt alții decât sfinții lui Dumnezeu. Iar ca să te numești prieten cu Dumnezeu, nu poți să o faci aceasta și nu poți să fii primit în grația lui Dumnezeu până când nu împlinești ceea ce a spus Mântuitorul, învățătura sa divină, că cel ce vrea să-mi urmeze mie să-și ia crucea sa și să vină după mine. Ce înseamnă a lua crucea? Crucea nu înseamnă altceva decât calvarul lui Hristos. Așa cum Mântuitorul și-a luat crucea în spate, iar până la cruce au fost ocările, bătăile, blasfemiile asupra persoanei sale, iar de la el către Dumnezeu. Și acest supliciu a culminat cu moartea și cea mai grea moarte pe cruce, așa a urmat lui Hristos, înseamnă a-ți lua crucea vieții tale și să nu dai înapoi nici măcar o centimă din drumul tău. Această cruce care ni se pune fiecăruia dintre noi în spate, nu de altcineva, ci noi înșine ne-o punem în spate, trebuie dusă cu cinste și cu demnitate, dându-o în brațele lui Hristos, zicându-i, pentru tine, Doamne, toate le-am răbdat, dă-mi plata. Hristos, acolo, la limanul mântuirii, ne așteaptă pe fiecare din noi cu brațele deschise. Să ne închipuim un țărm al mării, de unde se desprind corăbii, ducându-se în alte țărmuri, în treburile lor, fiind fiecare din mateloții aceia. Așa și sufletele noastre sunt niște corăbii care se desprind de la țărmul acesta pământesc, călătoresc pe marea furtunoasă, stâncoasă și Dumnezeu știe câte pericole se găsesc în ea, dar scopul este de a ajunge la limanul mântuirii. Așa cum un capitan de vas se luptă și își încrâncenează mușchii lui și viața lui și mintea lui și priveghează zi și noapte din ființa lui, ca să ducă ceea ce are în pântecele mării, ori viață, ori ceva de preț, până la limanul celălalt, așa noi trebuie să gândim că avem prețul fără de preț, comara fără de preț în noi pusă de Dumnezeu, sufletul nostru. Sfântul Isaac Sirul, un mare stâlp al ortodoxiei, spunea, pune sufletului câine păzitor, sufletului tău, mintea ta, conștiința ta. Acestea fiind zise, iubiților credincioși, să ne considerăm că suntem și noi niște corăbii care trebuie să ajungem la limanul mântuirii și limanul mântuirii este acolo unde luminează lumina lui Iisus Hristos. Să ajungem acolo la acea ușă care a spus-o Hristos, eu sunt ușa, prin mine de va intra și va ieși și mântuire va afla. Deci noi trebuie să ajungem la această ușă care este unică, pe unde se intră în împărăția lui Dumnezeu. Noi trebuie ca să ajungem la acea lumină care este unică. Eu sunt lumina lumii, spunea Hristos, lumii acelea contemporane lui și de la ei nouă. Deci noi suntem tributari lui Dumnezeu prin faptul că Dumnezeu ne-a zidit și ne-a adus din anul fi în a fi și ne poartă de grijă nu să rămânem într-un regn animal, să mâncăm, să dormim și să ne desfătăm din cele carnale, ci să ne mântuim sufletul, că cele carnale putrezesc aici când mor și se contopesc cu pământul, iar sufletul este nemuritor și acolo trebuie să ajungem în nemurirea sufletului. Urmând ca în ceasul judecății sufletul să se înjuge din nou, să se logodească cu trupul și apoi să meargă împreună cu tot cu trupul în veșnicie. Oare ca să ajungem până la acea ușă, până la acea lumină, până la acel mântuitor, e un drum tare greu, e un drum al Golgotei. Și această Golgotă nu este altceva decât lucrarea minții noastre. Că vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne-a pus pe noi oamenii atât de bine închegați că ne-a pus tot ce se putea pune în noi, zidirea lui Dumnezeu, frumusețe, înțelepciune, putere, poftă de viață, poftă din cele dumnezeiești și din cele carnale. Dar a pus Dumnezeu peste toate lege, iar legea a pus-o în tribunalul suprem care este mereu cu tine, mintea. Și după cum mintea ți este bolnavă sau sănătoasă către cele duhovnicești, așa crucea ți este grea sau ușoară. Mulți dintre oamenii cârtitori, scuzându-se în sinea lor la lucrarea celor dumnezeiești că sunt grele să le lucreze, spun că aceia care s-au făcut sfinți sau din antichitate sau în secolele trecute erau de altă natură. Nu este adevărat. Oamenii au fost dintotdeauna în aceeași fire. Iar acela care caută să se scuze în patimile lui, în scăpările lui și neglijența lui către Dumnezeu față de cer, deci, va fi mustrat în ceasul judecății până și de păgâni. Că Mântuitorul a spus, vai ție, Vitsaido, vai ție, Horazine, că de s-ar fi făcut în Tir și în Sidon, minunile care s-au făcut în tine până la cer s-ar fi înălțat. Vai ție, Capernaume, fiindcă în Capernaum, fac o paranteză, s-au făcut cele mai mari minuni. Până la cer te-ai înălțat cu slava minunilor din tine și până la ea te vei pogorî. Aș putea să spun că vai ție, Românie, până la cer te-ai înălțat cu sfinții cu care te-a nobilat Dumnezeu. Te-a înzestrat Dumnezeu cu aceste sfinte maște și până la ea te-ai pogorât. Vai ție, suflete, că ai avut în mână mântuirea lui Dumnezeu, ai avut fereastra, ușa prin care intra lumina, iar tu singur să-i închizi-o. va veni această copilă de astăzi, care o sărbăm astăzi cu viața Paraschiva și va mustra pe încărunțiții vremurilor, care vor zice, n-am știut și n-am putut, Doamne, ca să merg pe cărarea vieții tale. Și va veni și îți va spune, cum nu ai putut, că eu copilă fiind, iată, am lăsat viața aceea de desfătare și am luat viața lui Hristos. O vedem pe această copilă crescută cum am fost și noi crescuți. Nu din altă ființă, ci din carne neputincioasă. Născută tocmai când vremurile erau destul de tulburi pentru biserică, prin secolul XI, tocmai când deja se făcuse acea schismă între ortodoxie și catolicism. Născută în părțile Constantinopolului, în partea Epivatului. Dar dacă a priceput că ea a vrut să priceapă, nu fiindcă a fost strălucită în gândirea ei, cuvântul Sfintelor Scripturi l-ar și împlini, că noi de obicei suntem învățați prin poftele noastre și prin mofturile noastre să auzim cuvântul, îl primim cu plăcere, îl aprobăm, dar pe o ureche intră și pe alta iese. Nu este decât sămânța care cade în cărare sau cade pe piatră și rămâne fără roade. Deci această copilă, încă din fragedă copilărie, strălucită în frumusețea trupului ei, o vedem că nu dă curs chemărilor străzii, ci împlinește cuvântul lui Hristos. Și ca să ajungă pomenirea ei peste 1000 de ani de zile, să o pomenim ca o sfântă, și iată, mai mult decât atât, ne-am adunat din multe părți. Aici Dumnezeu ne știe pe fiecare cu câtă osteneală am venit, să aducem acestei copile această jertfă de laudă, care n-am cunoscut-o niciunul din noi. Dar i-a rămas pomenirea ei și pomenirea ei rămâne în veac. Aceasta îndrituim cuvântul lui Dumnezeu, că cel ce este prietenul lui Dumnezeu niciodată nu este șters din amintirea celor ce iubesc pe Dumnezeu. Deci această fărâmă de oameni, acest buchet cuvântător, iată s-a adunat astăzi la chemarea acesteia care acum 1000 de ani de zile a înțeles chemarea lui Iisus Hristos. Cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Și ca să ne poziționăm în interiorul cuvântului acestuia, în timpurile noastre, să explicităm puțin ce înseamnă această cruce. Crucea nu este ceea ce o vedem noi închipuită din aur, din argint, din lemn sau din marmură și pusă în spate, ci este calvarul crucii, adică ceea ce în numele lui Iisus Hristos, în numele Sfintei Cruci, în numele Sfinților lui Dumnezeu, tu pătimești. Și cea mai grea pătimire în a merge pe drumul acesta atât de liniștit, atât de sufletești să vorbesc liniștit, că trupești este destul de tulburător, atât de plin de spin și de pălămidă, nu este altceva decât ceea ce izvorăște din neodihna minții tale. Războiul cel mai crunt este cel care îl naști tu, războiul din tine însuți. Doi filozofi discutând odată între ei, filozofând, își puneau întrebarea, cine este cel mai viteaz om? Și au început să enumere vitejii lumii, dar celălalt îi spunea, nu, Și cel mai mare viteaz este cel care se poate învinge pe el însuși. Uitați-vă ce înseamnă un om care este prins într-o patimă. Atât de bine este legat de satana prin acea patimă, încât că el deja nu mai are putere să iasă din acel corset. Iar dacă reușește prin voința lui, prin mintea lui, să iasă ca o pasăre dintr-o cursă și să meargă în libertatea cerului duhovnicesc, acela cu adevărat este un mare viteaz. Spune istoria că Darius, împăratul perșilor, care a cutremurat lumea de frică, lumea contemporană lui, și a rămas o figură legendară în istorie, era robit de femeia lui. A ajuns la atâta umilință încât că mergea în trupul lui cerea cea învietoare. Numai Dumnezeu știa viața lui și cum împlinea ceea ce spunea Sfântul Proroc David. Am fermentatul salin în sufletul meu, cărbune aprins în sufletul meu, amuțit-am și am tăcut când cel care de lege s-a răzbunat asupra mea. Deci cea mai grea luptă este cu tine însuți, că atunci când ești umilit de cineva, tu să taci în numele lui Hristos, cum spunea Hristos. Deci va da cineva o palmă, întoarce-i fața. Iar apostolul Pavel, de nu te biruie, nu te birui cu de rău, ci biruiește cu binele pe rău. Dă-i apă celui însetat, dă-i pâine celui flămând, vrăjmaș de-ți va fi și cărbune aprinși de-i grămădi pe capul lui. Deci din noi înșine ne vedem că se naște greutatea acestei cruci. Când începi să postești în legea lui Dumnezeu, vedem cum trupul se războiește. Când vedem că trebuie să facem o rugăciune, imediat ochii se închid. Ne apucă toate crampele durerilor, simulând că suntem cei mai bolnavi oameni din lume și cei mai obosiți în ceasul rugăciunii. Dar este o simplă minciună. Iar tu, dacă cu mintea ta nu te lupți, atunci o clipă pentru tine, Doamne, nu voi închide ochii, pentru tine, Doamne, astăzi nu voi da curs minții mele, trupului meu, să-i satisfac poftele, ci pentru tine voi răbda, atunci plată vei avea. Această copilă oarecare s-a născut în același trup ca și noi, nu a avut pofte. Oare nu a avut aceste chemări care erau distrugătoare sufletului, dar o vedem cum a încondeiat-o viețile sfinților, dormea pe jos, postea. Dumnezeu îi știe privegherile, Dumnezeu îi știe cum tăcea atunci când era umilită de către gurile care vedeau. Și cât a durat, Dumnezeu văzându-i curăția sufletului ei, iată, nu a contopit-o cu pământul, ci a slăvit-o. A slăvit-o încât că osemintele ei, rămășițele ei trupești, sunt până și în ziua de astăzi, după 1000 de ani, ca vii. Dumnezeu ne-a lăsat aceste sfinte odoare, unde sunt la Mitropolia din Naș pe închinare, și spre ajutorul celor ce îl cheamă pe Dumnezeu prin Sfânta sa, prin Sfânta Paraschiva. Iubiților credincioși, această copilă născută pe la anii 1050, în părțile Epivatului, iată cum s-a dus la o mănăstire și acolo se luptă cu trupul ei ca să împlinească legea lui Hristos. știind ce înseamnă osteneală pentru Dumnezeu, nu se dă înapoi de la cele mai grele ostenele. Și o vedem cum era împodobită în timpul vieții ei cu cea mai mare faptă a milosteniei. Nu-și precupețea hainele ei și avutul ei ce îl dădea săracilor. Deci așternutul sfințeniei ei nu a fost altul decât milostenia. Și o vedem cum tăinuie peste 1000 de ani. O vedem cum se duce din mănăstirea, din părțile Epibatului la Ierusalim. Dar dacă în ea înșiși aveam acest bulgăre de lumină și de râvnă către Dumnezeu, nu s-a oprit la Ierusalim, ci s-a dus spre osteneli și mai mari în pustiul Iordanului. Acolo săvârșind osteneli mai mari pentru Dumnezeu, adică ducându-și în continuare cu mare cinste, cu mare dragoste și demnitate crucea lui Hristos. Și dacă Dumnezeu a văzut în ea atâta curăție în gândirea ei către Dumnezeu, îl a trimis pe Îngerul lui Dumnezeu și i-a spus, parcă pregătindu-i sfârșitul, îți este de ajunsă osteneala ta în părțile acestea, du-te înapoi în părțile tale unde te-ai născut. Și așa o vedem, venind înapoi în Epivat, unde va și muri la o frage de vârstă de 25 de ani. Acolo este înmormântată. Dar s-a trecut cu vederea toată osteneala ei, cum de obicei murim noi oamenii. Dar Dumnezeu, care proslăvește întotdeauna pe Sfinții Lui, nu a lăsat o seminte de ei, așa neuitare acoperită de colbul uitării și a istoriei. Și atunci când a găsit de cuvință că trebuie ca să iasă la suprafață ca un odor sfintele ei moaște, a mijlocit o minune de genul acesta, că oamenii din părțile Epivatului, având un marinar mort, au vrut să-l mormânteze și au săpat o groapă. Și punând pe acest mort în acea groapă, au făcut o necuvință oarecare, dar fără știrea lor, ce mai mult a fost minunea lui Dumnezeu. Și această necuvință s-a dat în vileag în felul acesta, că la doi creștini, în aceeași noapte, a apărut o fecioară îmbrăcată în lumină, zicându-le la amândoi, la un bărbat și o femeie, scoateți acest hoit de pe trupul meu, de pe oasele mele. Și atunci când s-au întâlnit și au spus preotului, și-a dat seama că nu poate fi decât o minune. Și ducându-se acolo, la mormântul acelui marinar, și-au dat seama că acela este nevrednic de ceea ce este acolo. Și când au săpat, au găsit osemintele sfintei ca niște sfinte moaște și frumos mirositoare. De atunci, el a fost pus într-o raclă frumos împodobită și ținută ca un odor al ortodoxiei, ca un mărturisitor al dreptei credințe. Vedem sfintele moaște acest odor purtător de lumină duhovnicească și de învățătură, purtat din Epivata în Târnovo, și după cum erau evenimentele lumii acelia, când veneau turcii peste creștini, sfintele moaște a fost plimbate în multe locuri ca să fie păzite de profanarea acestor păgâni care erau turcii. Iar dacă Dumnezeu a vrut ca să ne proslăvească țara noastră cu Sfintele ei moaște, a mijlocit ca prin secolul XVI, în timpul lui Vasile Lupu, să vină în țara noastră. Că Vasile Lupu, domnitor creștin fiind, a plătit mari pungi de galbeni la poarta otomană, aceasta simbolizând datoriile Constantinopolului către poarta otomană, și ca drept răsplată Patriarhul Partenii al Constantinopolului a dat către țara românească, a dat Sfintele Moaște drept odor. Cu mare alai, Sfintele Moaște ale Sfinte Paraschiva au fost aduse și așezate la loc de cinste în Biserica Sfinții Treierani. Iar de atunci, de la 1641, Sfintele Moaște au venit aici în țară făcând mari minuni pentru cei care s-au închinat cu inimă curată și cu dragoste de Dumnezeu cerându-i ajutorul. La 1880, când s-au făcut reparații la Biserica Sfinții Treierari, s-a săvârșit o mare minune care a cutremurat Moldova și a cutremurat toată țara această veste. Căracla cu Sfintele Moaște a fost dusă într-un paraclis al bisericii, iar peste noapte a luat foc catafalcul unde era așezată racla cu Sfintele Moaște. Dimineața a fost găsită racla împreună cu Sfintele Moaște pe o grămadă de jar aprins și nici măcar ce era pânză nu era afumată sau arsă de acei călbuni aprinși. Deci încă o dată Dumnezeu s-a arătat cum își proslăvește preasfinții săi. Putea să găsească până și metalul topit datorită acelei fierbințeli, dar Dumnezeu acolo unde nu vrea, iată că face minune cu cele dumnezeiești a Lui, cu Sfintele Moaște, pentru cei care îl cheamă cu adevărat, în credința adevărată și cu inimă curată. Iubiților credincioși, Sfinții lui Dumnezeu, care sunt prietenii lui Dumnezeu, nu sunt alții decât cei care l-au chemat cu adevărat, cu inimă curată și s-au ostenit cu ei înșiși, în primul rând și apoi cu celelalte războaie, ca să împlinească legea lui Dumnezeu. La veacul acesta atâta de nebulos, atâta de nourat care se conturează la orizont, plin de fulgere, plin de tunete, plin de cataclism, aș putea să spun, duhovnicești, trebuie să fim foarte atenți. Lumea e văzută că e din ce în ce mai închegată și mai înrobită duhovnicește. Minciuna cu adevărat stă ca o împărăteasă pe scaunele de cinste și de slavă. Iar lumea creștină este din ce în ce mai înrobită duhovnicește, umbrită de aceste dogme străine lui Dumnezeu și Sfinților lui Dumnezeu. Dacă acum în veacul acesta trăim atâta nebulozitate în cele duhovnicești, mă cutremur de ce va fi peste anul 2000. Vedem cum se propovăduiește în întreaga lume oameni minuni și oameni care fac minuni. Dar dacă ne uităm în ei, aceia nu sunt alții decât niște magicieni, niște oameni vrăjitori, niște oameni care lucrează doar cu diavolul. Aceste lucruri le fac evreii, dușmanii de moarte ai Dumnezeirii, ca să discrediteze minunile lui Dumnezeu și pe Sfinții lui Dumnezeu în minunile lor. Dar Mântuitorul ne-a pus în vedere aceste lucruri că se vor întâmpla. La timpurile zicând, la timpurile acelea vor ieși Hristoși mincinoși. Și veți auzi, iată Hristos aici, iată dincolo, să nu crede. La timpul acela, până și morții vor învia, să nu crede. Iar Antichrist când va veni, să știți că și cu adevărat va învia morții, zicându-și că este Dumnezeu. Se vor zidi biserici în numele lui Dumnezeu, dar se scapă un singur lucru. În numele cărui Dumnezeu? Că vedem în Psaltire că Dumnezeii păgânilor sunt dragi. Iar prorocul David mărturisește, Dumnezeu a stătut în mijlocul Dumnezeilor și pe Dumnezeii va judeca. Diavolului a plăcut întotdeauna să se dea drept Dumnezeu lucru și gândire înfăptuită de el că vrea să se facă Dumnezeu. Confesiunile eterodoxe, sectanții lumii, și-au făcut Dumnezei după mofturile lor și le zic la toți Dumnezeii, Dumnezei. Iar noi nu trebuie să ne cucerim la acest nume de Dumnezeu care îl zic septanții lumii, ci unul este Dumnezeu. Cel care a fost descris de teologii lumii în trei fețe, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în care este și mântuirea. Deci, nu să credem în alți Dumnezei inventați de către oameni după poftele lor, nu să credem în alți sfinți, nu să credem în minunile, pretinse minuni care se întâmplă din ce în ce mai multe astăzi. Iubiților credincioși, cel ce va ține calea lui Dumnezeu, care este una și nu căile, că eu sunt calea, eu sunt lumina, eu sunt ușa, eu sunt rădăcina, din care au ieșit mlădițele, adică acel una, unul nu este altul decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în numele căruia trebuie să ne ridicăm crucea Golgotei noastre, în numele căruia trebuie să-i urmăm și să trecem prin toate necazurile prin care au trecut sfinții, și care ni se vor desfășura în pașii vieții noastre. Un singur lucru să rămână în conștiința noastră. Nu trebuie să ne înclinăm niciodată la șaptele neavenite care le auzim în urechile noastre. Nu trebuie să ne închinăm la trupul nostru care este din ce în ce mai ademenit prin poftele atât de întinse pe străzile lumii și nu trebuie să credem în alt Dumnezeu decât în acesta în care s-a închinat și s-a sfințit de noi până în zilele noastre Sfânta Marea Cuvioasă Paraschiva, care ne onorează țara cu Sfintele ei maștere. Iubiților Dumnezeu, cât m-am priceput și eu, am lăudat-o pe Sfânta și pe Dumnezeul în care s-a închinat și mă închin și eu. Fiecare din noi putem să aducem o sanale după puterile noastre lui Dumnezeu, că Dumnezeu atât de bun este, nu caută cuvinte înalte, nu caută idei înalte, ci El se bucură cu inima care i-o dai tu. Vedeți, până și un animal, când te duci lângă el cu prietenie, el te simte și te acceptă prietenul lui, în craiul lui, în gândirea lui. Mamelor și taților, cât de pregătiți ați fi când te duci la copilul tău, grăiește în craiul lui. Nu-i grăiește în limba în care o știi și în filozofia și în știința care o știi. Te confunzi cu el și grăiește în gângureala lui, că el te simte că-l iubești. Iar la rândul el își explică dragostea prin gângurirea lui, considerându-ne și noi mici în gândirea noastră, precum sunt pruncii, i-am adus din inimă curată, cum ne-am priceput bunului Dumnezeu și sfinților lui. Iar prietenii tăi, Dumnezeule, sunt prietenii mei, fără de care nu m-aș despărți nici cu preț de sânge, fiindcă iubindu-L pe Dumnezeu pe calea cea adevărată, să mergem și noi mici pe lângă ei și măcar să se închidă ușa împărăției lui Dumnezeu după noi. Să-i dăm bunului Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.